Capitolul 9. O luară cu mașina în lungul lui Ulbrahim Crescent. Cotiră la dreapta pe Albany Road și apoi din nou la dreapta, intrând pe cea de-a doua față a lui Ulbrahim Crescent. Foarte simplu, spuse Harkestell. După ce știi, spuse Colin. 61 este chiar în spatele doamnei Hemming, dar un colț atinge și numărul 19, așa că numai bine. Ai șansa să te uiți la al tău, domn Bland. Apropo, niciun ajutor din străinătate. Mașina trase în fața casei cu numărul 61 și cei doi coborâră. Ia te uită, spuse Colin. Asta da grădina. Grădina din față era într-adevăr un model de perfecțiune la scară mică. Straturile cu mușcate erau mărginite de lobelii. Mai erau begonii mari, cărnoase și un frumos aranjament de ornamente de grădină. Broaște, ciupești, pitici, comici și spiriduși. Sunt sigur că domnul Bland trebuie să fie un om de treabă, spuse cu un fior Colin. N-ar fi putut avea ideile astea teribile dacă nu era. Adăugă în timp ce Harkestell apăsa pe sonerie. Te aștept să fie acasă la ora asta? L-am sunat, explică Harkestell. L-am întrebat dacă ne putem întâlni în timpul dimineții. În acel moment, o camionată Traveller trase în fața casei și intră în garajul care era evident că fusese o anexă interioară a casei. Domnul Josiah Bland ieși, trânti ușa și înainte către ei. Era un bărbat de statură medie, chel și cu ochii mici și albaștri. Părea o fire volubilă. Inspector Harkestell, poftiți înăuntru. Îi conduse în camera de zi. Aceasta etala câteva mostre de prosperitate. Lampadare scumpe și cam încărcate, un birou Empire, un set de ornamente de un auriu strălucitor pe polița căminului, o vitrină cu intarsie și o jardinieră plină cu flori la ferestre. Scaunele erau moderne și cu tapiserii bogate. Luați loc, spuse îndatoritor domnul Bland. Fumați? Sau poate nu puteți în timpul serviciului? Nu mulțumesc, spuse Harkestell. Nici nu doriți să bești ceva? A, mai bine pentru dumneavoastră, aș îndrăzni să spun. Și acum despre ce e vorba? Afacerea asta de la numărul 19, presupun. Colțurile grădinilor noastre se învecinează, dar de văzut se vede mai bine doar de la ferestrele de la etaj. Mi se pare o poveste cu totul extraordinară, cel puțin din ce am citit în ziarul local azi dimineață. Am fost încântat când am primit mesajul dumneavoastră. E o ocazie să afli ceva adevărat. Nu aveți idee câte zvonuri circulă pe aici. Soția mea a devenit foarte nervoasă, să știți, la gândul că un criminal umblă în voie prin zonă. Necazul e că în ziua de azi, ospiciile le dau drumul cu prea mare ușurință scrintiților. Îi trimit pe cuvânt sau cum îi se spune. Apoi îi vinde hack al cuiva și iarăși sunt legați. Și cum spuneam, ce zvonuri, nu o să credeți ce am auzit de la femeia care ne face curat sau de la bărbatul cu laptele și cu ziarul. Unul spune că a fost sugrumat cu sârmă de la un tablou, celălalt spune că a fost înjunghiat, altcineva că i s-a dat în cap. În tot cazul a fost un el, nu-i așa? Adică n-a fost omorâtă fata aia bătrână. Un bărbat necunoscut, spun ziarele. Domnul Bland se opri în cele din urmă. Harkestell zâmbi și spuse pe un ton dezaprobator. Ei bine, cât despre necunoscut, avea în buzunar o carte de vizită și o adresă. Și cu asta povestea s-a terminat, spuse Bland, dar știți cum e lumea. Nu știu cine scornește toate chestiile astea. Pentru că tot vorbim despre victimă, poate vreți să vă uitați puțin la asta, spuse Harkestell. Scoase încă o dată fotografia făcută de poliție. Deci ăsta e, nu-i așa? Arată ca un tip absolut obișnuit, ca mine și ca dumneavoastră. Presupun că nu trebuie să întreb dacă avea un motiv anume să fie omorât. E prea devreme să vorbim despre asta, spuse Harkestell. Ce vreau eu să știu, domnule Bland, este dacă l-ați mai văzut vreodată pe acest om. Bland clătină din cap. Sunt sigur că nu. Am o bună memorie a chipurilor. N-am venit la dumneavoastră cu un scop anume, cu vreo poliță de asigurare sau să vă vândă vreun anumit aparat? Nu, categoric nu. Poate ar trebui să o întrebăm pe soția dumneavoastră. În definitiv, dacă a venit aici cu soția dumneavoastră, ar fi vorbit. Da, e perfect adevărat. Știu și eu, deși... Valerie nu stă prea bine cu sănătatea, n-aș vrea să o tulbur, adică presupun că aici e fotografiat mort, nu-i așa? Da, așa e, dar nu e o fotografie tulburătoare. Nu, nu, e foarte bine făcută. Tipul pare că doarme. Vorbiți despre mine? Ușa dinspre camera alăturată se deschise și intră o femeie între două vârste. Harkestell fu convins că ascultase cu atenție totul în spatele ușii. Ah, iată-te, draga mea," spuse domnul Bland. "Credeam că tragi un pui de somn. Aceasta e soția mea, inspectore, detectiv Harkestell." "Crima aceea teribilă," murmură doamna Bland. "Mă cutremur numai când mă gândesc la ea." Se așeză pe sofa cu un mic ignet. "Pune-ți picioarele sus, dragă," spuse Bland. Doamna Bland se supuse. Era o femeie cu părul de culoarea nisipului și cu un glas slab și văicăreț. Părea anemică și avea în întregime aerul unei invalide care își acceptă invaliditatea, nu fără o oarecare plăcere. Preț de câteva clipe îi aminti inspectorului Harkestell de cineva. Încercă să-și amintească de cine anume, dar nu reuși. Glasul slab, aproape plângăreț, continuă. "Nu prea stau bine cu sănătatea, inspectore Harkestell, așa că soțul meu caută să mă scutească de orice șocuri sau supărări. Sunt foarte sensibilă. Vorbeați parcă de o fotografie a celui ucis. Vai ce groaznic sună, nu știu dacă pot suporta să mă uit." "În realitate moare s-o vadă," gândi Harkestell. Cu o ușoară maliție în glas, spuse. "Atunci probabil că ar fi mai bine să nu vă cerem să vă uitați la ea, doamnă Bland. Mă gândeam doar că poate ne-ați putea ajuta spunându-ne dacă acest om a trecut pe la dumneavoastră vreodată." "Trebuie să-mi fac datoria," spuse doamna Bland cu un zâmbet dulce și curajos. Întinse mâna. "Crezi că-ți face bine să te necăjești, Val?" "Nu fi prostuț, firește că trebuie să văd." Se uită cu mult interes la fotografie și totodată cu oarecare dezamăgire sau cel puțin așa i se păru inspectorului. "Arată... zău, nu arată deloc a mort," spuse ea. "Nici n-ai zice că a fost omorât." "A fost... strangulat?" "A fost înjunghiat," răspunse inspectorul. Doamna Bland închise ochii și se cutremură. "Vai ce cumplit," spuse ea. "L-ați văzut vreodată, doamna Bland?" "Nu," răspuse doamna Bland cu o reținere evidentă. "Nu, nu l-am văzut. E genul de om care vine pe la ușile oamenilor să vândă tot felul de lucruri?" "Se pare că era agent de asigurări," spuse cu grijă inspectorul. "O, înțeleg. Nu, n-a fost nimeni de genul acesta, sunt sigură. Nu mai auzi niciodată pomenind de așa ceva, nu-i așa?" "Parcă nu," răspunse domnul Bland. "Era rudă cu domnișoara Pebmarș?" întrebă doamna Bland. "Nu, îi era total necunoscut." "Foarte ciudat," spuse doamna Bland. "O cunoașteți pe domnișoara Pebmarș?" "O, da, adică ne cunoaștem ca vecini, bineînțeles. Din când în când îi cere sfatul soțului meu cu privire la grădină." "Îmi închipui că sunteți un grădinar pasionat," spuse inspectorul. "Nu chiar, nu chiar," bătu în retragere domnul Bland. "Știți, nu prea am timp, firește, mă pricep cât de cât, dar am un tip grozav care vine de două ori pe săptămână. El se îngrijește ca totul să fie perfect și pun pariu că nu găsiți pe aici o grădină ca a noastră. Dar eu personal nu sunt un grădinar adevărat ca vecinul meu, de pildă." "Ramsay?" întrebă oarecum mirat Harkestell. "Nu, nu, mai încolo, la 63, domnul McNaughton. El trăiește pur și simplu pentru grădina lui. E în ea cât e ziua de lungă și e nebun în privința gunoiului de grajd. Te plictisește tot timpul vorbindu-ți despre bălegar." "Dar presupun că nu despre asta vreți să discutăm." "Într-adevăr, nu chiar," spuse inspectorul. "Mă întrebam dacă cineva dumneavoastră sau soția dumneavoastră se afla ieri în grădină. Cum spuneați, un colț al ei se învecinează cu numărul 19 și m-am gândit că poate ați văzut sau ați auzit ceva interesant." "Pe la prânz, nu-i așa? Adică atunci când s-a comis crima." "Ne-ar interesa perioada cuprinsă între 1 și 3. Bland clătină din cap. "Atunci eram aici eu și Valerie, dar luam masa, iar sufrageria noastră dă spre stradă. N-am fi putut vedea nimic din ce se petrece în grădină." "La ce oră luați masa?" "La 1 sau în jur de 1, uneori la 1 și jumătate." "Și n-ați ieșit deloc în grădină după aceea?" Bland clătină din cap. "Soția mea totdeauna merge sus să se odihnească după masă, iar eu, dacă n-am foarte multă treabă, închid nițel ochii în fotoliul acela. Trebuie să fi plecat de acasă pe la 3:15, dar din păcate nu m-am dus deloc în grădină." "În fine," spuse Harkestell, "trebuie să întrebăm pe toată lumea." "Firește, firește. Aș fi dorit să vă fi putut ajuta mai mult." "Aveți o casă drăguță," spuse inspectorul. "Nu v-ați zgârcit la bani, dacă pot să spun așa." Bland râse jovial. "Ne plac lucrurile drăguțe. Soția mea are mult bun gust. Ne-a picat o pleașcă acum un an. Soția mea a primit o moștenire de la un unchi al ei. Nu-l văzuse de 25 de ani. Nu vă spun ce surpriză a fost. A contat ceva pentru noi, să știți. Ne-am pus pe picioare și ne gândim la o croazieră puțin mai încolo. Sunt foarte educative croazierele astea. Grecia și așa mai departe. O mulțime de profesori țin conferință la bord. Firește, eu sunt un om care a răzbit prin propriile puteri și n-am prea avut timp de astfel de lucruri, dar mă interesează. Tipul ăla care a săpat și a descoperit Troia era zarzavagiu, parcă. Foarte romantic. Trebuie să spun că mi-ar plăcea să mă duc în străinătățuri. Nu că am fost foarte mult, din când în când un weekend vesel la Paris, atâta tot. Mă îmbie gândul să-mi iau zborul de aici și să mă duc să trăiesc în Spania sau în Portugalia, ba chiar în Indiile de Vest. O mulțime de oameni o fac. Economisesc impozitul pe venit și așa mai departe. Dar soției mele nu-i sură de ideea. Îmi place să călătoresc, dar n-aș suporta să trăiesc în afara Angliei, spuse doamna Blunt. Aici avem toți prietenii și sora mea trăiește aici și toată lumea ne cunoaște. Dacă am plecat peste graniță, am fi străini. Și apoi, aici avem un doctor foarte bun. El îmi cunoaște cu adevărat starea sănătății. N-aș avea deloc încredere într-un doctor străin. Vom vedea, spuse vioi domnul Blunt. Vom pleca în croazieră și poate este îndrăgostești de Grecia. După privirea doamnei Blunt, treaba părea să fie foarte puțin probabilă. Îmi închipui că au la bord un doctor ca lumea, spuse ea cu îndoială. Fii convinsă, o asigură soțul ei. Îi însoți pe Harcastle și pe Colin la ușa din față, repetând că îi părea rău că nu-i putu să ajuta. Ei bine, ce părere ai despre el? Întrebă Harcastle. Nu l-aș lăsa să-mi construiască o casă, răspunse Colin. Doar un mic constructor excroc nu e ceea ce caut eu. Eu caut un om consacrat. Iar privitor la cazul tău, ți-ai greșit genul de crimă. Dacă Blunt ar fi să-și îndoape nevasta cu arsenic sau să-i facă vânt mare ege ca să-i moștenească banii și să se însoare cu o blondă trăznet. Ne vom îngriji de asta când se va întâmpla. Între timp trebuie să ne vedem de crima asta.